Ja, får vi börja nu? Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Ska vi börja? Yes. Välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är 2016-12-10 och det här är avsnitt 97. Jag heter Lotta och idag så har vi med oss, jag är väl typ med antar jag, så har vi också Max, Rob och Carl, vår lilla babyface. Säg hej pojkar små. Vi gör det. Hallå. Ni är så väl uppfostrade. Hej, mycket trevligt att få komma hit. Det är alltid roligt att träffas. Tack för att vi var med. Lika skönt varje gång. Ja. idag ska vi prata på Spel och Fokus lite om CS. Märkligt nu när vi har Carl med oss. Vi kommer också ta upp lite Technomancer och Bomb Squad Academy. Det har hänt lite grann i världen den här veckan. Vi kommer bland annat prata om hur Gamehacks får lite småjobbiga straff numera i Sydkorea. Ryssland som har startat krig mot färgade skosnören och en Atari 2600-emulator som är lite utöver det vanliga. Idag i veckans diskussion så pratar vi om vad man kan behöva budgetera för om man ska bygga sin egen gamingdator. Och övriga nördämnen så har vi trailers gånger 3, Spider-Man Homecoming, The Mummy och Guardians of the Galaxy. Och sen självfallet så tar vi lite lyssnarmail och på slutet så ska vi påminna er lyssnare om en rolig liten grej som kan tjäna er en rolig liten grej om ni vill vara med på det. Men det är schemat för idag. Pojkar små, är ni redo? Jag är äldre än dig tänkte jag säga, men det är nog inte. No. Jajamensan, fattas bara. Perfekt. Det är bra, jag kan lita på dig. Jag säger det, ni är väl uppfostrade. Tack för bara för att du är ett år äldre än mig och Max så tycker jag inte du ska vara sådär. Två år eller? Mm. Är du två år? Mm-hmm. Jag trodde du bara var ett. Ja, okej, okay, ett och ett halvt kanske. Ja, se, det är ingen viktigt, kommentar. Det här. Ingen kommentar här, ja. Ni är en helt annan kategori än vad jag är, så att jag kan bara ställa mig här i hörnet och vara lite utanför. Mm. Ja. Men det är lugnt, Carl. Vi vill inte att du ska vara utanför. Vi vill försöka ta med dig trots att du är vårt babyface. Jag menar, någon måste ju stå för gullighetsfaktorn här i podden. Så att, kan inte du vara så gullig du bara kan vara och prata lite med oss om CS Global Offensive? Jajamensan. Tar jag upp CS lite då och då i den här podden och ja, nu är det dags igen. Den här gången. Mina chips. Ja, jo. Det är faktiskt jag som har chipsen den här dagen. Men sist vi pratade om CS, då beklagade ni mig lite. Det sa ju det väl. Det känns som att de inte riktigt tar hand om sitt spel. Det känns som att de lägger alltså ett krut på Dota 2. Det finns massa problem som bör fixas, men det händer inte så mycket. Men nu på senare tid så har det släppts mycket uppdateringar. Vissa saker är lite störande. Man har fått handskar, så man kan ha olika handskar nu. Man kan köpa nya handskar. Så att, ja, okej. Visst, men annars så har de uppdaterat lite saker. De har släppt den nya versionen Inferno, som man har fått en ny bana typ och sådär. Och de har fixat buggar och putsat till banorna och allt sånt där. Så att, ja, det är fint. Och sen så nu, här i veckan, så släppte de en liten större uppdatering där de har ett nytt ljudläge installerat. Mm. Och det är viktigt för att i just CSGO då, jämfört med tidigare iterationer av CS, så har man det kritiserat för att ljudet, vad ska man säga, nu kommer jag inte på det jättefina ordet för det, men ljudet som man använder sig av för att lokalisera fiender och sånt där, det är inte lika vast som det har varit i 1.6 och Source. Liksom. Det är inte riktigt på samma nivå. Men med det här nya läget då, som heter HSRT, som står för HRST som står för Head Related Transfer Mode. Nej, nej, ja. Okej, okay, men det de har gjort antar jag då är väl att det är du har verkligen som en, det är gjort för headset nästan, hörlurar, att du har liksom, du har ett öra som är placerat där din karaktär är, och beroende vart din karaktär tittar så flyttar sig de här upptagningen, vart de tar upp ljudet, om man säger, flyttar sig med då, så att du kan lätt lokalisera som en riktig människa gör vart ljudet kommer ifrån. Och du har ju, det är ju tänkt för att ha med stereolurar. Så det här har ju, den leker ju liksom bara lite med hur så vi människor uppfattar ljud, så att de anpassar ju ljudet, liksom tajmingen mellan båda hörselkåporna liksom så här, för att man ska höra dem på olika sätt då. Och det var en kille som gick lite mer in på djupet också. Det man kan se är hur spelet körs, så har du, innan så hade du lite olika trådar som spelet kördes liksom till spelmotorn i sig, till grafiken och allt sånt där. Men nu har ljudet fått en helt egen alltså, tråd att köra på, processortråd. Så att du har en helt egen separat process bara för ljudet just. Och där kommer det väl lite nackdelen med den här nya uppdateringen, för att det nya ljudet, så det är en helt ny värld, det är fantastiskt mycket bättre. De har lyckats så bra med ljudet i sig, för du kan höra om det är framför dig, om det är bakom dig. Det kunde man inte göra innan alls. Då fick man göra den här där man vände sig lite för att säga, om jag vänder mig lite så här så ser jag att men då är han framför mig, för då såg jag att då kom ljudet från höger, för att, när jag vänder mig till vänster. Men nu är det så här, du kan höra om det är framför dig eller bakom dig. Du kan till och med lära dig att höra om det är uppifrån eller ner, för att de har gjort så att det låter ju inte som att det är uppifrån eller ner, men de har en viss skillnad i ljudet. Så du kan lära dig att höra om det är uppifrån eller ner, vilket det är ju helt fantastiskt. Ja, det vet man liksom inte. Man tänker på att man har ett öra liksom, på vardera öra, om man säger. Liksom, hur kan ett par hörlurar skicka in ljud så att du hör om det kommer uppifrån eller nerifrån? Jag menar, vi har ju vissa former på öronen, så visst så låter det ju lite olika, men att de kan få det att funka där, att man kan faktiskt höra skillnaden. Det är ju, det tycker jag är imponerande ljuddesign. För en som håller på med ljud själv så tycker jag det här är ganska spännande. Och så sätt. Jag menar, jag vet ju såna här små grejer när jag har suttit och spelat musik ibland, och när man upptäckte det här fenomenet av misstag, då jag till exempel hade jag tyckte att för att jag skulle synka liksom med trummor och gitarr, och sen så hade jag ett visst latency på när jag spelade in gitarren. Och sen, men jag vill dubbla gitarren också. Jag tar en gitarr, slänger helt till höger och en gitarr helt till vänster. Och så tyckte jag att det var lite off-synk, så jag flyttade ena gitarren några millisekunder. Och innan jag då flyttade den andra lika långt, så provade jag att spela upp. Och det var så konstigt, jag bara, fan, varför kommer båda gitarrers ljud från vänster? Men det var för att det var exakt samma ljud som jag hade duplicerat, men jag hade flyttat den ena några millisekunder, och det var lika hög volym i båda liksom kåporna, men mitt huvud tolkade det som att det kom ljud från vänster på grund av det här lilla millisekunden att jag hade flyttat det. Så det, jag tycker det är intressant det där. Nu kommer vi till nackdelen dock, att det har till och med på min burk, som ärligt talat är i överklass, om man säger så, och det är inte skryt, utan det är så. Och det har påverkat prestandan ganska avsevärt då i spelet, vilket, det är någonting de får finpolera. De har lyckats 100% med det här nya ljudläget, men det har påverkat prestandan i spelet ganska rejält. Ja, det är en kostnad egentligen. Ja, det är det ju, absolut, det är en kostnad egentligen. Så att, men man har ju absolut alternativet att stänga av det, så att du inte är tvungen att hålla oss. I och med att de har valt att göra det på det sättet, så behöver de ju inte skjuta sig själva i foten. Jag ser det som en vinst, för att du kan välja bort det om du skulle vilja göra det, så att det är väl inte ett problem i sig. Men de har verkligen lyckats till 100%, och det här någonting som kanske inte pratades om jättemycket just nu då, som ett problem som man ville fixa med spelet, men som kom lite sådär, det här är jämfört med tidigare spel, så har det varit då, så är det undermåligt med ljudbilden, och nu har de fixat till det, och det ska de ha cred för, när de verkligen har gjort något bra. Liksom. Absolut. Det var jätteroligt att höra. Gött. Så att, skönt att jag fick berätta något bra för spelet. Kul att du får berätta någonting om CSGO som var intressant, ska jag vara taskig att säga. Ja, Jo, men... Det var kul att få höra det om det. Jag väntar fortfarande på den intressanta biten, helt ärligt. Men, jag tyckte det var intressant. Jag skojar bara. Jag tycker det är en intressant grej ändå. Liksom, för att det för oss ju framåt, om man säger så. Ja, precis. Och om det är så att den här ljudbilden blir mer och mer populär, så kan man ju kanske hoppas att den kommer i andra spel också. Just att verkligen få den här exakta lokalisationen på ljudkällan är ju fantastiskt spännande. Jag kan se det användas i till exempel skräckspel. Bara för att rätta mig själv lite snabbt, för jag kom på mig själv att jag inte visste vad det hette, men läget kallas Head Related Transfer Function. Mm. Så att, ja, det låter som en medicinsk liksom, term för någon som har slagit sig i huvudet eller någonting. Precis. Du skulle säga, vad kommer in på akuten? Här, vad har hänt för den? Ja, det är blunt force trauma to the head. Skicka en till den där avdelningen som du precis sa. Precis. Head related transfer function. Mm. Wow. Glorious. Fast då är frågan om man skulle prata med en läkare eller kanske möjligtvis en technomancer. Du, Rob, känner du till några technomancers? Vad tyckte du om den segwayen? Vilken jävla segway, alltså, Lotta. Wow. Det är stiligt, jag är lite stolt. Men vad säger du? Du har spelat lite. Yes, Technomancer kom ju ut här i slutet på juli någon gång. Och jag har kommit över att recensera skiten nu. Så att, jag har spenderat 13 timmar ungefär spelandes i spelet. Och Technomancer är ett RPG, ett science fiction RPG spel. Lite det är det typiska västerländska skopet i när det kommer till RPG som man förväntar sig nu för tiden i stort sett. Snubbe som springer runt och ska rädda saker. Det är lite mer så, du har lite skills och lite sånt. Men vad är Technomancer? Technomancer är som sagt ett science fiction RPG. Du spelar som en technomancer som heter Zachariah. Och han är... Ska du förklara vad en technomancer är för någonting också? En technomancer är alltså en person som kan alstra elektricitet inifrån sin egen kropp. Mm. Och sen skicka ut den. Och i typ... Det var inte vad jag trodde. Men, ja. Det var en lite undantolkning. Jag tänkte med någon som resurrektar så här, döda teknologiska grejer. Att han, så, tänkte en necromancer som summonar disketter eller kassettband. Du kan ju se det så här, Max, kan du göra. Vad gör elektricitet om du skickar för mycket in i teknologi? True. Då får det extra mycket power. Nej. Och du behöver inte ladda batterierna lika ofta. Supercharge. Om du skickar in för mycket energi i en elektronisk komponent, så överladdar den och kan explodera. Det är som en cell som dividerar sig två likadana kopior. Ja. Inte riktigt så. Som sagt, ja, det skojiga saken jag säger är det. Men på riktigt så är det ju så att den överladdar ju och exploderar och går sönder oftast. Eller möjligtvis om det är en elektromagnetisk puls så kan det stänga av hela skiten. Men det brukar ju också frya alltihopa. Så att det är ju tekniskt förstörande, om man säger så. Rent tekniskt sett. Tydligt. Se, du är inte den enda, Lotta. Alltså. Du är inte den enda. Är det bra att jag har gott sällskap? Men i alla fall, teknomänniskor, de har överskott av... så vitt jag förstår det, så är det att de har... överskott av alla människor har ju alltså ett elektriskt elektromagnetiskt nerver och fält. Jag menar, alla nerver skickar ju elektriska impulser över hela kroppen, gör de ju. Och technomancers har ett överaktivt nervsystem eller något åt det hållet, som gör att de skapar mycket elektricitet inuti sin kropp. Och de kan då alstra den här elektriciteten för att göra saker som att till exempel skicka blixtar på folk à la Darth Sidious, The Emperor från Star Wars. Cool. Unlimited power and all that. och lite om man kan även ge elektrisk kraft till sina vapen och lite sådana saker. Så att, det finns det är väldigt combat-relaterat Hittills, vad jag har sett i spelet, så har man inte använt krafterna till någonting annat än combat. Faktiskt. Det finns även en detriment till det här. Det är det att de kan utföra... Det kan hända någonting som kallas för en surge. Mm. Vilket innebär att blir de lite för exalterade, så får de en överladdning i sin kropp, vilket kan förstöra saker runt omkring sig ganska rejält, och även ta koll på teknomancern i fråga. Men i alla fall, det låter inte helt praktiskt. Det var en teknomancer. Ja. Teknomancer utspelar sig på Mars, gör det. När är en bra fråga? Det är 200 år från att Mars koloniserades. Mm. Så när det är i relation till oss har jag faktiskt ingen aning. För att några årtal och sånt där ger sig inte direkt. Och man spelar som sagt som Zachariah. Zachariah Mancer. För att han är en technomancer. Ah. Det är en hel grej. De har jättekonstiga så här, efternamn. Det finns som är, det är ungefär som ett klasssystem. Mm. Där din klass är lite ditt efternamn. Det finns de som heter typ Labor och Rogue och Watcher och Ward och lite sådana grejer. Så att det beroende på vad man arbetar, vilken klass man tillhör. Och så. Det låter nästan lite viktorianskt engelskt, fast i framtiden. Ja, det gör ju det. Fast man har inga Mansersan och sådana grejer. Finns inte. I alla fall, i början av spelet så tar man vid Zachariah, och han ska precis genomföra sitt slutgiltiga test för att bli en full technomancer. Ett mandomsprov, om man som vill. Och det är lite där som man börjar, man får lära sig. Det är lite som en tutorial ungefär. Man får lära sig lite, man får veta lite mer om technomancers. Sen så, när man väl har blivit en full technomancer, så skickas man till armén, för staden som man bor i, som heter Ophir. Som Mars är lite udda. Alla städer ägs av företag, corporations. Mm. Det är väl inte så udda. Det är väl mer våran framtid. Ja, nej, men alltså, jag tänker jämfört med hur vi har det nu. Men okej. Det företaget, corporations då, som äger staden heter Abundance, och deras armé är den som han som Zachariah Mancer hamnar i då, och they're watching you. Hörde ni det där i stereo nu? I alla fall, när man väl är i armén så skickas man ut på lite uppdrag, lite missions, där du till exempel du ska skydda ett gäng inte diplomater, men några högt uppsatta personer, några viktiga människor i alla fall, så att de kommer säkert in i staden från the slums som finns. Och under de här missions så får man göra lite val och så, precis som det är i alla RPG-spel nu för tiden, lite moralkakor, lite här och var. Det finns också en hel drös med sidequests som också har sina egna val där. När man väl har gjort ett antal missions så ställs man till svar inför de här valen man då gjort. Och när man är på väg för att gå till till mötet för att få höra vad som kommer hända med en, så får man reda på att man blivit förrådd och de tänker arrestera en. Så man är tvungen att fly staden och Fear för att de inte ska göra det. För de vill, för att i Abundance så finns det ett säkerhetsråd som heter ASC, vilket jag för mig står för Abundance Security Council, men jag kan inte komma ihåg faktiskt exakt. För att de säger det typ en gång i början av spelet, sen resten av spelet så heter det bara ASC. Vilket är sådär jättebra för att komma ihåg grejer. Och huvudmannen då för den här ASC heter Victor Watcher. eller Colonel Victor. Och han är lite småintresserad av Technomancers. Och han vill veta vad deras hemligheter är, för Technomancers är väldigt avskilda och hemlighetsfulla. Så han vill definitivt veta saker. Han har då försökt få den här informationen ur Zachariah med, och eftersom Zachariah är lojal till Technomancer så säger han nej, jag vet inte vad du pratar om, vi har inga hemligheter. Så of course not. Vilket de inte har, wink wink. Of course not. Och han vill då arrestera Zachariah för att förhöra honom inom citattecken. Så man tvingas fly och man tar refuge i den legendariska köpmannastaden Noctis. Där alla merchants och sånt, det är deras stad. Den är mytisk och det är typ ingen som vet att den existerar, fast en hel drös verkar veta att den existerar, om du förstår vad jag menar. Och där får man göra ytterligare missions för ledaren för den här staden som heter The Merchant Prince. Och det är ungefär så långt jag har kommit. Spelet är okej. Okay. Är väl det jag kan säga som största del. Alltså, storyn är väldigt seg. Den tar väldigt lång tid att spela ut sig. Det är att de delar ut storybitarna väldigt sparsmakat, vilket gör att någonting som borde ha tagit 2 timmar tar 6 timmar att få reda på istället. Och det är lite det gör att spelet känns lite tråkigt. Det kan inte vara en tanke med det, i och med att det verkar ju vara en hel del hemlighetsmakeri i spelet ändå. Du tror inte att det är så att de, eller känns det som att de kanske har delat ut de här sparsmakerna stora bitarna just för att dra ut på det? Det ska inte, man ska inte få allting levererat på en gång. Eller är det bara att de alltså har dragit ut på tiden? Det är inte det som är problemet, att det drar ut på tiden, för att det är ett RPG-spel, det är liksom 50 timmar plus med sidequests, så det finns ju ingen lack of time, om man säger så. Utan det är det att även där jag är i spelet 13 timmar in, så är jag fortfarande inte riktigt säker på vad spelet handlar om. Alltså vad den overarching storyn är. Okay. Och när man är 6 timmar in, ungefär där man kommer ur, där man börjar fly från Ophir, så hade jag definitivt ingen aning om vad fan storyn handlade om. Jag visste inte vart det var på väg någonstans. Det finns inga hints om det. I alla fall inte som jag uppmärksammade. Jag tyckte det känns som att storyn går åt ett håll och sen helt plötsligt så tar den en turn och går åt ett annat håll. Men jag tycker det är inte så väl gjort direkt. Och jag tror att det som tog det mesta för mig var det att det kändes så segt. Sen har ju spelet en hel del andra grejer som för sig, så combaten är lite förjävlig. Men det är att du kan välja mellan 3 olika combat styles, vilket är Warrior, Rogue och Guardian. Och sen har du dina Technomancer powers som en fjärde option då, som supplementerar de andra, vilket gör att du har olika vapen. Till exempel när du är en warrior så använder du en staff. Eller någonting sånt. Tänk dig Donatello från en bow. Medans kör du rogue så har du en kniv och en pistol. Och är du en guardian så har du någon form av klubba eller någonting och en sköld. Och då kan du kan använda skölden för defense och att attackera och lite sånt där. Och jag körde warrior för att det är det jag oftast gör. Och där du har alltså då 4-3 stycken skill trees för de här, där du kan lägga poäng i, där du, när du levelar upp varje level så får du en poäng att lägga, som gör att du kan uppgradera det här skill tree då. Men var tredje level får du även skill point. Jag tror det är var tredje level så får du även skill points att lägga i 2 andra träd som är talents och attributes. Vilket talents är saker som karisma och lockpicking och crafting, science, lite sådana saker. Sådana saker som är mer saker du kan göra i världen, som charisma till exempel. Jag lägger alltid mycket charisma för att göra dialogue options och sådana grejer. Mm. Vilket gör att du får i konversationer så får du en option, karisma. Vilket gör, och bredvid den så står det procental hur bra du kommer lyckas med den här. Mm. Ja, du, det finns bara tre uppgraderingar på varje. Så att du kan gå upp tre gånger i en talent. Så att när du har maxat karisma så ska du ha ungefär 100% success. Mellan 75 och 100% success rate på varje. Vissa av de här är lite, väldigt mycket av det här är RNG. Mm. Extremt mycket RNG. Jag gjorde en konversationsgrej med när man kommer till ett visst ställe där det inte säger success raten. Och jag hade då maxat charisma vid det här laget. Och det, jag failade en charisma check. Jag laddade om och gjorde det igen. Och succeedade den charisma checken. Mm. Så det är definitivt RNG. Vilket jag tycker inte om det när det är så. Nej, det håller jag med om. För det har varit lite så. Jag kommer inte ihåg i vilka Fallout-spel de höll på med det här. Men jag tror att det var Fallout 3. Så hade de alltid att, hade du tillräckligt mycket med, heter det persuasion eller karisma där? Persuasion, heter karisma? Jag, ja, jag tror att statsen heter karisma, men själva skillen heter persuasion. Låt I alla fall, där vet jag att det fanns att du krävde att ha minst så här mycket för att kunna välja det här optionet, och väljer du det optionet så kommer det alltid lyckas. Och jag vet att de ändrade till det att du hade större chans att lyckas desto mer du hade, och jag tyckte inte den var bra. Nej, alltså jag förstår att det är kanske lite mer realistiskt på det sättet, att du kan inte alltid göra liksom, men ger de dig specifikt valet för karisma, okej, här kan du göra ett karismaval. Mm. Och du har maxat karismabiten, så borde du lyckas med alla dem, tycker jag. Ja, skulle jag vilja ha RNG kan väl gå ut och tala med riktiga personer. Ja, precis. Usch, personligen så tycker jag att det tar bort lite av nödvändigheten av karismagrejen istället. Ge oss, om ni bara vill ha RNG på det där sättet, varför inte bara ge oss några olika karismaval och som är där man får välja vad han säger istället. Jo, alltså, precis. Och så vet man att exakt vad han säger. Man har liksom något lite skärmigt, sådär, flörtigt alternativ. Mm. Och så har man något mer humoristiskt alternativ. Och så har man något allvarligt alternativ. Och så är det att just den här karaktären reagerar bättre om du väljer det allvarliga alternativet. Det känns som Dragon Age 2, det tyckte jag inte var bra alls. Usch det. Men å andra sidan, ja, Dragon Age 2, det var bara på grund av vissa karaktärer som inte fick lov att göra det de gjorde. För att, honestly, jag litade på honom. Freaking Anders. Okej, Lotta, jag... Okej, yes, jag tror att... förlåt. Ja, precis. Ja, men så att RNG i Technomancer Dialog Options... not really your cookie. Det gäller ju allt möjligt där också. De här talents levlar du upp då, alltså, det gäller ju, det är samma RNG för allihopa. Så att får du ett val där det står crafting till exempel, så har du en viss procental där du kan klara av det. Har du ingenting i den så är det ju lägre. Har du maxat den så har du mer. Och de här dyker upp ibland, så kan du välja mellan att ha karismaval eller science till exempel, beroende på vad du har lagt poäng i. Så att eller crafting för den delen och sådana saker. Så det är rätt bra. Däremot attributes är mer bas stats som strength, agility, power och constitution. Mm. Jag tror det är constitution. Det låter rätt. Och de lägger du ju då i för att det, till exempel strength gör att du kan slå hårdare, du kan bära tyngre armor och lite sådana grejer, och agility som sagt talar för sig. Power är alltså technomancer power. Det gör att du kan ha, dels så kan du ha högre tier technomancer gear, men du kan också göra mer skada och lära dig fler technomancer powers. Och constitution är ju health och allmän hårdhet eller vad man ska säga. Och så den är, jag tycker bara att mitt största problem med uppgraderingssystemet är det att det känns så disconnectat. Om man tar ett exempel här från till exempel Dragon Age Origins till exempel. Där har du också en separering mellan tre olika. Där har du har dina base stats, du har dina skills och du har dina jag kommer inte ihåg vad det heter, men jag tror det är typ så här crafting och lite såna grejer där du har till exempel. Det är också där du har din persuasion och såna saker. För du har ju dina skills där du lägger till exempel för de attacker och sånt du kan göra under spelet, passiva och aktiva. Och sen så har du för saker som är lite mer klassspecifika liksom, eller så här crafting, där du kan crafta potions eller din combat proficiency till exempel, eller som sagt persuasion. Den är också uppdelad i tre stycken, men när du levelar upp så kommer du först och främst till dina base stats där du får uppdatera dem. Sen så går du så klickar du på en knapp för att gå vidare för att gå till den nästa som har blivit uppdaterad, den som du har fått poäng i. Och sen när du har lagt poäng där så klickar du klar. Okej, det försvinner, du är klar liksom. Du kan gå tillbaka och kolla de här via menyn, ja, men det när du väl levelar upp så blir det som en egen meny där du går in. I Technomancer så har du inte det. Utan de är tre separata menyer när du trycker på när du går in i ditt inventory eller meny. Och den ger dig ett litet utropstecken om du har något nytt i dem. Vilket är ju nice. Men det är inget som säger till dig liksom att eller som promptar dig att du har poäng i dem här. Nu har du levelat upp, gör det här liksom. På ett sätt. Det är svårt att förklara exakt vad jag menar utan att vara där. Men det är det att den ger dig inte en separat level up grej helt enkelt, som kondenserar det här ner upp, level up grejen kondenserar det ner så att det blir lättare att handskas med. Så att det känns lite småklank liksom. Där ser man. Ja. Men det finns en hel del andra saker som är lite små. Huvudkaraktären är lite all over the place många gånger. Ibland så ger den med ett spel som ger dig val i dialoger och sånt där, vilket det här spelet gör, brukar ju oftast inte ha huvudkaraktären responda utan att ge dig en prompt. Så att oavsett vad en karaktär säger till dig så får du alltid ett dialogval. Ja. Även om det bara är två olika så är det fortfarande ett val där du kan antingen säga det här eller det här, även om det i slutändan resulterar i samma sak, men det ger dig fortfarande det valet. Det är också så att den oftast ger dig val om du vill attackera folk eller inte göra det och så. I det här spelet så är det väldigt random. Okay. I vissa fall så får du val att ha ett dialogval, ibland så får du val att inte attackera folk eller göra ett mer fredligt val och sådana grejer. Ibland så säger din karaktär bara saker utan att fråga dig. Det är en karaktär som säger något till honom och han retortar direkt. Du får ingen prompt eller någonting. Det kan vara ganska aggressiva saker han säger. Och försöker man köra som jag försöker ju köra lite mer karisma-hållet. Liksom att okej, nu ska vi ta det lite lugnt och försöka klara av det här utan massa våld. Och så helt plötsligt så ställer du och skriker och svär åt de här små flickscouterna som försöker sälja kakor till dig. Ja, inte riktigt så illa, men ungefär åt det hållet. Jag menar, man går upp till folk, okej, vi ska resonera med de här snubbarna som har lynchat folk. Okej, ja, och jag får inte ett val att inte attackera dem. Mm. Så jag hamnar i en fight direkt. Det blir lite så här, man bara, alltså hallå. Ni kan inte ha båda bitarna av kakan, det går inte. Antingen väljer ni att ha en story där du inte väljer några dialogval alls, eller så ger du mig alla dialogval. För att om du har det mitt emellan så blir det en väldigt stor disconnect mellan hur du känner karaktären är. Mm. För jag menar, om spelutvecklaren har en idé av vad den här karaktären ska vara, då är det så karaktären ska vara. Ge oss inte val då för att göra karaktären till vår egen. Nej, jag förstår att du blir upprörd. Ja. Däremot så, alltså spelet, för att vara lite positiv så måste jag säga att ändå att jag vet att jag trackade ner, att jag klankade ner på storyn, att den var seg och så, men det som är av storyn, det jag har upplevt av storyn är intressant, och backstoryn till hela Mars-grejen och sånt där är också väldigt intressant, tycker jag. Det är bara det att den är väldigt seg, men när man väl får bitar av den så är det intressant och gör att man vill veta mer, vilket är väldigt positivt. Det är det jag alltid tycker om när det kommer till RPG-spel, än när man verkligen vill veta mer av storyn, vilket är ett av de stora problemen jag hade med till exempel Final Fantasy 13. Jag hade inte så stor nöjelse att veta mer av det spelet. Storyn, det var inte så intressant. Och men miljöerna är väldigt varierade, och även för att det är, även fast det är på Mars, vilket är liksom, det är Mars, det är den röda planeten, det är dust liksom. Så det miljöerna är varierade och så. Men ja, utöver det så skulle jag nog rekommendera det mest till folk som kan se förbi de problemen. Så att jag tror att det är det som för annars så tror jag att det är lite för mycket. De försöker vara alldeles för mycket det här spelet och lyckas inte med det mesta av det. Vill ni se mer, vill ni om mot förmodan veta mer, allt som Rob precis sa, så vill ni mot förmodan veta mer om den här, om Technomancer, så kan ni läsa min recension på nerdliv.se. Precis. Perfekt. Men då Technomancer vi vidare. Om man nu inte är begåvad med de här fantastiska möjligheterna att alstra elektricitet i kroppen och använda den för att slå ut maskiner, så kan man ju använda bomber. Och för att lära sig använda bomber så tycker jag att man, det är ju ganska lämpligt att gå på en bombskola. Du Carl, jag vet att du väldigt nyligen har uppsökt den här bombskolan, rättare sagt Bomb Squad Academy. Får man... Så nyligen som precis innan vi började spela in det här avsnittet. Ja, precis. Jag måste bara berätta det, det vill säga, ja, men vi sitter och letar efter lite saker vi kan prata om, så här, så kommer jag trilla och snubbla över den här trailern till det här spelet, så Bomb Squad Academy, bara, ja, men det låter intressant, så säger man, massa kretskort, och det är massa and-grindar och exor-grindar och knappar och sladdar som man kan klippa i, och man bara, ja, men jag har ju gått kurs i sånt här, herregud, det här måste passa mig bra. Så vad Bomb Squad Academy är att du blir presenterad av ett litet kretskort, och sen så har du lite olika ledningar, och det är, ja, som sagt, logikgrindar och allt sånt där smått och gott. Och sen så ska du ju då på något sätt lista ut, det är som ett litet pussel, lista ut hur du ska desarmera den här bomben på rätt sätt där då. Och för min del så var det så här, jag blev hooked direkt liksom, man sitter och följer de här ledningarna, så ser man, men jag får inte klicka den switchen för då kommer bomben sprängas, så man måste klippa den här sladden och sådär. Och jag måste säga att presentationen är riktigt gullig faktiskt, för det är så här, väldigt lugn, och det är så här lite hissmusik liksom, lugnt och fint, och så ska man desarmera bomben, och tiden börjar rulla, och då blir det så här jättehektiskt och stressigt, och så här, shit, du måste desarmera bomben. Om man exploderar den och så lyckas du, så blir det så, så går man tillbaka till den här lugna hissmusiken, och man bara, jättefint sådär. Men om bomben exploderar, jävlar vad högt det var första gången, alltså. Jag hoppade i stolen alltså, när bomben exploderade första gången. Jag måste säga att du skrek väldigt sött. Ja, men det är en känsla jag behöver. Men det var ju hans roll i podcasten att vara den söta, precis. Eller hur? Nej, men det här spelet, Bomb Squad Academy, personlig rekommendation för mig, för jag har ju lite jobbat med såna här logikgrindar och sånt där, och jag har ju gått kurs i digital teknik och mikrodatateknik och sånt där, så jag har ju lite smått intresse kanske man skulle kunna men säga. Men behöver man ha gått kurser i det här för att kunna spela spelet, uppskatta spelet? Nej, alltså det jag tänkte komma till var att det spelet finns bara i demoform just nu. Det har inte släppts än, men det finns ett gratis demo som man kan gå och ladda ner just nu. Det är precis det jag gjorde. Det var länge sedan. Och de introducerar en, ja exakt, gammalt koncept. Liksom. Ja, vi saknar demos. Länge sedan man såg det. Men de introducerar alla komponenter steg för steg, så att de börjar ju med bara liksom en brytare, och sen så kommer det grindar, och sen så kommer det sladdar som man kan klippa och sånt där. Så de tar ju allting steg för steg, så man måste absolut inte hållit på med sånt där. Det var bara lite kul att jag har hållit på med sånt innan. Precis. Finns det någon smidig, enkel adress som man kan gå in på för att ladda ner det här? Eller gör man bäst i att bara googla Bomb Squad Academy Demo Download? Man kan gå in på bombsquad.academy, så kommer man dit direkt. Trevligt. Snyggt. Snygg adress där, det kommer nog hjälpa mycket. Ja. Ja, men det är liksom inte som att man har något att förlora på det. Det kan vara en liten personlig rekommendation, för jag tyckte det var riktigt roligt faktiskt. Jag hoppas att det... Lite pusselspel. Ja, men verkligen. Mm. Så. Trevligt, trevligt. Men då så, då tycker jag att vi spränger oss vidare i vårt lilla program här för kvällen. Och ser lite sådär runt om i världen vad som har hänt. Du Max, jag har hört att de håller på med och smiskar folk i Sydkorea. Ja, och det är ju dina personliga vanor. Det är ju ingenting som vi behöver gå på i podcasten. Nej då. Men ja, det visar sig att i Sydkorea, e-sportens stad, land, men... Ja. Well, you know. Jag tänker det, det är ju typ Sydkorea, det är ju ungefär en stad någonstans där. Ja, det är där, inte så stort. Borta, ovanför Japan där. Är det en stad i Nordkorea? Men, ja. Det är en stad i Korea, det finns två städer där. Nord- och Sydkorea. Ja. Det är så att du vet vilken infart du ska ta. Det är som Stockholm ungefär. Gött. I 18 eller 20 där. Mm. Ja. Men som sagt, de tar ju e-sport och competitive gaming på en helt annan nivå av resten av världen. Man skulle säga att de är ledande där med tv-reportage, och de var ju först som hade det. Och man tyckte ju när man var mindre att det var helt jättekonstigt, att tänk om man skulle se liksom e-sport på tv med kommentatorer. Nej. Det vore ju alldeles awesome, det skulle aldrig hända. Och vi har redan gått igenom det här delen som annan sport hade i sitt tidiga stadie, mycket med det här fixing av matcher, där det var liksom att du kommer förlora, du ska förlora, säger deras manager, för att då inom bettingen så kommer vi tjäna så mycket pengar. Och liksom folk som mådde dåligt och liksom försökte ta självmord för att spelarna mådde så dåligt i industrin, och det har gjorts dokumentärer här. Så den delen är vi i vägen. Nu har Sydkorea gjort en ny grej här, och det är att skaparna av hack i spel, de som liksom skapar programmen och distributerar typ Overwatch och League of Legends, när wall hacks eller någonting som liksom ett program du installerar som fuskar. Skaparna och distributerarna av dem kan nu åka på böter och fängelsetid. De har gjort det olagligt att skapa sånt. Det står i lagen att det är olagligt att distributera och skapa spelhack som kan ge spelare en unfair advantage och eller bryter mot spelets terms of service. Det är ganska stort. Det visar ju verkligen att de tar spelet på allvar. Att det till och med kan ge fängelsetid. Det är lite... Ja, och då vet man hur allvarligt det är. Det som är lite läskigt med det här på den negativa sidan, det är moddare. Mm. För terms of service kan variera väldigt mycket från spel till spel. Och de som skapar moddar som är ofarliga mot spelet egentligen, de kan också råka ut för det här. Nu vet vi inte hur det här kommer ske. Tanken är väl att de har gjort så här vagt för att de ska kunna liksom sätta dit de här som hackar och ha mycket bredd och kunna peka på att ja, men ni bryter klart och tydligt mot den här lagen. För att om de skulle byta lagen och säga harmful hacks eller något sånt där, då skulle det vara upp till varje spelföretag att stå för, vad är det som är harmful, och det skulle vara liksom individuellt jobb för alla företag som släppte spel någonsin för att det här skulle stämma. Så att de gör så här för att kunna komma åt allting på minsta smidigaste sätt, men det sätter också ut lite moddare ute på så här halkig is, kan man säga. Fast jag kan ju inte tänka mig att, eller jag kan ju tänka mig att det här är ju mest för sådana spel som är competitive liksom. Så ja, primärt som är... Overwatch och League of Legends. Ja, precis. Och jag vet inte hur modding-scenen ser ut för sådana spel riktigt. Där det kommer till alltså sådana mod som inte är fusk-mod, som man säger så. Ja, det som är det mest predominanta, det är custom skins. I League of Legends, att någon skinnar om champions till ge dem custom skins. Eftersom att det är väldigt stor grej att de säljer ju skins i League of Legends, och skins kommer i lootboxes i Overwatch. Och det primära modgrejerna man gör i dem är att man lägger in, man skriver över med sina egna skins som man laddar hem. Så att då kan du få din favorit anime-karaktär eller vad som helst och ta platsen av en av champions eller heroes i spelen istället. Och det kan de yrka på är harmful for the game, för att det är harmful för deras ekonomi eftersom de faktiskt säljer det här. Men det kan jag ändå förstå. Det kan jag förstå varför de skulle vilja banna i så fall, och vi får bort i så fall. För att som du säger, det handlar ju om ekonomin i spelet. Och med att tänk om de gjorde det i CSGO liksom, eller något sånt där ekonomin har pratat så mycket tidigare här i podcasten till exempel. Så jag tror det här kan vara en bra grej. Men så länge de inte går efter spel som inte faller under competitive gaming, så tror jag inte det kommer vara så det är jätteproblematiskt. För att helt ärligt så är inte jag så insatt. Men om skin mods är det mest predominanta modding-scenen när det kommer till competitive games, så är den ju inte så jättestor om man jämför med modding-scenen för spel som för andra spel, som oftast är de ju single player, men även lite multiplayer spel och sånt där, sådana som inte faller under competitive gaming-scenen. Jag kan ju säga det att i League of Legends, när jag spelade som mest för flera år sedan nu, så var skin-scenen kallar jag det med, den var väldigt, väldigt stor. Så att jag vet att de här finns, men det är ju inte något man är inne i, för att det är aldrig någonting man ser om man inte ser det på sin sida. Man börjar inte ladda ner det förrän man börjar spelat så mycket att man tröttnar på det egentligen, originalgrejerna. Och det beror på hur lätt det är att installera och sånt där alltihopa, hur många som gör det. Men det som är viktigt att veta är att det är som sagt, de som råkar på det här, det som det blir olagligt för, det är de som skapar det och de som delar ut det. Att ha fusket, om man säger, och använda det är inte olagligt. Så att det är inte så att om du använder ett fusk så begår du inte ett brott enligt lagen. För då skulle du ha massa 12-åringar som plötsligt var unga brottslingar. Men det här med nedladdning är ungefär samma sak. Vi är väl alla brottslingar på ett eller annat sätt. Nu vet jag inte vad du pratar om, Max. Jag har aldrig laddat självklart ner någonting inte. I hela mitt liv. Nej. Det var bara som ett generellt exempel. Självklart ingen av oss här. Aldrig någonsin. Nej, och sen också, precis, sen också så är det ju frågan hur de tänker utnyttja det här. Jag menar, det finns ju massor med spännande lagar som bara aldrig är aktuella. Jag vet att det är någon lag i någon av staterna i USA som säger att du får inte gå med en glass i bakfickan. Och det är böter eller till och med fängelsestraff på det här. Men jag tror att det är väldigt få de senaste sådär 100 åren som faktiskt har blivit åtalade för det. Så att det är ju frågan vad de menar med det. Om de menar att faktiskt sätta dit de här som fuskar i competitive gaming och skaffa sig unfair advantages i tävlingssammanhang. Eller om det är Lasse som väldigt gärna vill se sin favorit waifu i LOL. Men vi får väl helt enkelt vänta och se. Men som sagt, det är inte gemene gamer som behöver sitta och läsa igenom villkoren och lusläsa, utan det är ju då potentiellt de som gör mods och de som kanske håller på med gamehacks som kan bör se över sitt hus lite grann. Mycket av det är nog bra skrämseltaktik också. Ja, vi säger så helt enkelt. För att hoppa över till lite andra roliga lagar. Ni kanske vet att 2013 så kom det en rolig lag i Ryssland som gör det förbjudet att sprida gay-propaganda. Åh, vad jag skrattade. Så det är en lag som gick igenom 2013 i Ryssland. Och nu i FIFA 17... så säger Ryssland att jag tror vi ska kanske banna det här spelet från Ryssland, för att FIFA 17 stödjer nämligen det här att du kan ha regnbågsfärgade kläder på dig för att stödja något som har den här kallas för regnbågsskosnöre-kampanjen, Rainbow Lace Campaign, som är liksom till för att kämpa mot homofobi i sport. Mm. Och då har de här EA Sports för FIFA 17 sagt att om ni vill vara med och stödja den här så kan man ha regnbågsfärgade, liksom ett kit med liksom kläder och lite sånt där på sina spelare om man skulle vilja. Och det här har ju Ryssland då sagt att det här är ju gay-propaganda. Så de funderar nu på om de ska banna FIFA 2017 då i Ryssland. Så det var lite där rolig nyhet, ja. Alltså, Ryssland hittar ju på lite skojiga saker ibland. Eller skrämmande saker, beroende på hur man vill se det. Och gistarnas... Jag känner lite, var drar de gränsen för gaypropaganda? Om det är så att det är gaypropaganda att ta på sig regnbågsfärgade skosnören, får jag ens lov att säga till mina vänner att jag kommer ut som homosexuell? Eller är det också propaganda? Jag tror att det är olagligt. Är det inte olagligt att vara homosexuell i Ryssland? Är det inte Saudiarabien? Fast då, tekniskt sett så är det inte olagligt att vara homosexuell. Nej, förlåt. Det är olagligt att vara homosexuell. Det är inte... Och det är straffbart med döden. Och om det är så att du kör mot rött ljus så måste du vara homosexuell och då kan du straffas med döden. För att det är någon så spännande sammanhang. Okay. Ja, nej, men jag för mig att det är någonting med i Ryssland i alla fall som säger att du får inte vara öppen homosexuell eller något av det där hållet i alla fall. Okay. Jag kan ha fel. Men det, med tanke på deras antipropaganda, homosexualitet och sånt där, så skulle jag inte vara förvånad. Helt ärligt. Hela den grejen. Ja, men i alla fall, det är som sagt, det här är ju ändå en kampanj som drivs av ett företag, och därför kan det nog ses som lite mer propaganda än vanligt, skulle jag kunna tro. Så att när de vill sälja en produkt som innehåller det här, så ja, de får göra som de vill. Men vidare till mer annat. En lite rolig nyhet här, Atari 2600, en emulator gjord i Minecraft. Ja, det är fräsigt. Det är imponerande. Det krävs kunskap om mycket logiska grindar och liknande här som man kan behöva lära sig för att få något sånt där att fungera. Det snubben som har gjort det här, Zeppling, han är känd som snubben som kan göra vad som helst i Minecraft i stort sett. Ärligt talat, jag börjar tro på det. Han gjorde en... vad var det? En mobiltelefon gjorde han. Just, det i Minecraft. I samarbete med AT&T har jag för mig det var. Så gjorde han en mobiltelefon där han faktiskt gjorde ett telefonsamtal. Eller ett Skype-samtal kanske var. Jag kommer inte ihåg nu faktiskt. Till en person utanför. Ett videokall där han faktiskt kunde se den andra personen. I Minecraft, den simulerade, det var ju väldigt grynigt och sådär i Minecraft, men alltså, men det var ändå liksom där, och det funkade. Så att han är the Redstone Master, är han. Han gör ju spel och såhär, minigames och allt möjligt i Minecraft, och allt är ju med Redstone och kommer du ihåg vad den heter nu, de här command blocks och grejer. Och i den här Atari 600-grejen så pratar han om, vad var det? Det var antingen var det flera tusen eller någon miljon olika... Nej, det var nog flera tusen command blocks som han använde för att simulera den här, för att göra då emulatorn. Mm. Och det är alltså Så löjligt är det. Det är så ridiculous. Jag vet inte att man kan göra det. Så jag har ju sett tidigare folk som har gjort så här, äldre typer av datorer i Minecraft, där de har liksom så här 24K memory typ. Ja, och sånt, men faktiska spel simulerade på rätt sätt liksom i Minecraft så där, det är ju ja. Dock ska du nog påpeka att man, det är ju liksom inte som att man, det är inte som att spela på en Atari 2600 på riktigt så att säga. Utan det är, den är lite småseg. 60 bilder på 4 timmar. Men ändå, honestly. This is seriously cool den, stuff. Den är ju limiterad för vad Minecraft faktiskt kan göra också. Ja, precis. Så att, men det är imponerande nonetheless. Yes, it's freakishly cool. Så att, ja. Yeah. Good stuff. Men det var alla nyheter för denna vecka. Join us next week when we discuss other news. Tillbaka till Lotta. Tackar så mycket, Max. Och jag känner mig lite småinspirerad av det här med att bygga emulatorer. Men tänk om det är så att man vill bygga sin egen gamingdator. Vilket osökt får oss till veckans diskussion. Som lyder: nyfiken att bygga din egna gamingdator. Hur mycket bör du budgetera för? Och det är ju väldigt mycket en smaksak. Eller vad säger ni, grabbar? Och vad man prioriterar. Men jag tror väl ändå att vi kan möjligtvis komma fram till vissa riktlinjer. Vi har ju... Alltså jag... Nej, jag tänkte säga, vi har ju ganska spridd prestanda på våra maskiner. Ja. Det är väl egentligen en kostnadsfråga, om jag skulle vilja säga någonting. Ja. Men ja, det är väl det vi ska sätta en budget på här. Vad man bör förvänta sig på vilken... Jag tror det bästa är väl att sätta förväntningar först. Vill du kunna köra de senaste spelen på Ultra, så tror jag då är det en fråga. Men vill du bara kunna köra de senaste spelen, så är det ju en helt annan fråga. Mm. Oh ja. Och det var jag som skrev in den här frågan, och det är lite som Rob säger, man får ju sätta vissa förväntningar. Men man vill ändå komma fram till någon slags sweet spot, eller man ska säga, för att det var en kille på jobbet som frågade mig om jag kunde det här med datorer. Jag vet inte vad han fick den förutfattade meningen. Vad han fick förutfattade meningen från. Ingen aning. Men då sa jag, vad har du för budget i åtanke? Då sa han sa 5 000, och det sa jag, det kan gå, absolut. Vad ska du spela med den? Sa jag då, men jag vill spela League of Legends. Det går. Det är då inga problem. Men då så tänkte jag gör ett försök. Först så tänker jag tänker inte så mycket på budgeten i sig, utan jag bara plockar ihop det som jag skulle känna mig bekväm att rekommendera till någon med liksom lite mer budget i tanke, och då kommer jag upp i 8 000, och det var väl egentligen där jag ville utgå ifrån och säga att det här någonstans är någon slags sweet spot, om man säger så. Det mest prisvärda, ja, nästan. Precis, för där någonstans 8, 9, 10 000 så börjar man komma till en punkt där för varje tusenlapp som du lägger till, desto mindre och mindre procentenhets prestanda får du liksom. Säger jag som där min burk kostar 19 000. Men det är en helt annan femma. Och det här är ju alltså när man plockar ihop komponenterna själv. Det är inte när man går in till första bästa dataraffär och säger hej, jag vill ha en dator, tack. Ja, jag kan säga det direkt att köp inte färdigbyggd. Gör lite research, bygg den själv, eller be någon typ Inet eller Webhallen bygga den åt dig. Det kostar ju kanske 800 extra eller sånt där, men det är lätt värt det, för att du får mer valuta för pengarna och du kan styra dina komponenter mycket mer om du väljer dina komponenter själv. Men jag tror att det beror på fortfarande vad du vill ha gjort med den. Jo, men det finns vissa viktiga punkter, för att jag har sett katastrofer till färdigbyggda gamingdatorer. Det var innan jag köpte min gamingdator först, så var jag på ett LAN. Var en kille som hade lagt ut Nu kommer jag inte ihåg de exakta så här, specifikationerna, men han hade lagt ut ungefär 12 000 på en dator. Den var ganska så här, snyggt chassi, liksom spaceat chassi, lite så här gaming chassi, och sen var det 12 GB RAM, och det var den nyaste i7:an som fanns då. Jag tror det var typ Sandy Bridge eller något sånt där, om ens det. Men så hade han det, typ ett GTX 550 något sånt där. Och han bara, vad har du gjort? Och den här datorn kostade 12 lax. Och han bara, nej. Så att det är sådana saker man vill undvika. Och det är lite av en fråga också. Vissa komponenter vill man inte snåla på kvaliteten. Så som till exempel nätaggregat. Det kommer hemsöka dig i framtiden om man gör det. Så att det är en sån fråga. Liksom. Men å andra sidan, det finns bra färdigbyggda också. Jag vet att min stationära här i Färjestad, honom köpte jag innan jag kunde någonting om datorer i princip. Det här var för en 6 år sedan typ. Jag har bytt ut grafikkortet och uppdaterat det. Och satt in fler hårddiskar allt eftersom. Men han sköter sig fortfarande alldeles utmärkt. Att det finns. Men då gick jag också till ett ställe här i Örebro där de verkligen kan datorer, det är gamers, det är nördar som sitter där. Och jag sa det, hej, jag vill kunna spela bra spel. Hjälp. Och de fixade biffen. Så att det beror ju lite på vart man går. Och du kan komma över bra saker färdigbyggda också. Men som sagt, du kan stöta på de här enorma fällorna. Med de här fantastiska flaskhalsarna på till exempel grafikkortet. Ja, men det är väl inte alltid heller priset, om man säger, för att vissa saker, det beror på lite vad de satsar på, för att det är möjligt att det är inte så att de lurar dig på pengar, utan de lurar dig på komponenter mer, att den här datorn kanske kostar 12 000, värdet i den, bara delarna, kanske är 11 000. Men ska du ha den att spela på, om du inte har ett bra grafikkort, så blir det där en extrem flaskhals. Då har du massa prestanda som inte används. Så att det är inte alltid att liksom, datorn är dåligt, utan oftast priset som är det. Och jag känner att på färdigbyggda datorer ibland så läggs de upp på ett pris. Och så ligger de på det här priset, även fast det kommer upp nya komponenter. Så att jag tycker det är oftast bra att gå på komponenter, bara för jag känner som att det priset är mer uppdaterat, inte i realtid, men mer så fort det kommer upp en ny grej, så vet jag att okej, för det här, vad är det bästa jag kan få för det här priset? Och då är det verkligen på komponent nivå, så då har du alltid det bästa. Går man på komponentnivå så påverkas det ju inte bara av hur gamla de är, men också tillgången och efterfrågan av dem också. Så då kan man ha tur ibland, om man kanske inte är så petig av, så kanske man kan ta en komponent som fortfarande är alldeles duglig, men kanske är lite äldre, och då kanske man får ett riktigt bra pris istället. Och det är ju helt okej. Liksom. Precis. Vissa komponenter åldras ju snabbare än andra också, när man tänker på relevans. Jag tror att det enda som jag egentligen, för att jag ska uppgradera min dator så att den klarar lite biffigare spel på bättre, det enda jag egentligen, så vitt jag förstår det, behöver uppgradera är grafikkortet. Jag behöver ju såklart uppgradera resten också för att verkligen få ut allt, men men grafikkortet, slänger jag in ett 1070 i den här datorn till exempel, så klarar resten av datorn av det. Som det ser ut i dagsläget i alla fall, det finns vissa undantag i spel, så är det ju GPUn som spelar mest, grafikkortet som spelar mest roll. Det finns vissa undantag. Men, Minecraft till exempel. Eller Arma, Ark eller något sånt där. Men nu har vi pratat väldigt mycket om det här med färdigbyggt eller inte färdigbyggt och så vidare. Men om vi ska komma tillbaka till det här med ekonomin, och vi pratar om hur viktigt det är att ha ett bra grafikkort och att de ändå åldras ganska snabbt. Hur mycket tycker ni, vi har pratat om en sweet spot på typ 8000, och personligen så kan vi väl tycka att... Det beror på hur man känner själv och vad man är ute efter. Om man är, som jag var när jag skulle köpa min dator, då låg, när den var ny, eller den konfigurationen jag betalade för, då var det låg det på 12000. Men då var en väldigt välrundad dator, då hade den ett bra chassi, bra kylare, en SSD och en hårddisk. Om man vill köra lite mer spetskompetens på det hela, så skulle jag kunna skita i en SSD och skita i kylaren och nöja med, alltså, leva med lite högre ljud och sånt där. Och då få se, på så sätt få ner priset fast ha samma prestanda då. Så att, ja, det beror helt... Det jag bekvämt kan rekommendera till andra håller någonstans i 8000. Vill du däremot ha den bästa upplevelsen du kan ha, ja, då pratar vi ju någonstans runt i 15-16000 området liksom. För då ska du ha en av de bättre CPU-erna, en av de bättre grafikkorten och sånt där. Det jag skulle lägga med att jag känner när jag tittar på datorer nu, för jag börjar komma, min dator börjar bli, nu vet jag inte hur gammal den är, vissa delar är liksom 6-5 år gamla och jag tror grafikkortet är bara ett par år, men jag har bytt, det har varit mycket per del, men saker börjar bli tillräckligt gamla nu och jag har bytt så mycket så att jag känner att jag måste snart köpa en. Det är lättare, jag vill köpa något helt nytt för att se så att det inte är något moderkort som halkar efter för någon ny teknologi som kommer ut snabbare. Jag måste egentligen byta för att jag kör med DDR3-minnen för RAM-minnen. Nu är det DDR4 som är liksom det moderna, så jag känner att det är väl dags att uppgradera till det ändå. Och sådana saker. Så att, men det jag tänker på när jag tänker bara en dator nu, som sagt, när vi talar om det här så talar vi inte om skärm, tangentbord, möss, inget extra, utan talar vi oftast med chassi då. Ja, har man redan ett chassi så kan man ju spara en tusenlapp där, men bara burken. Och i vissa extrema, nu ska jag inte säga extrema fall, om man är som min kära kollegas exempel var, kanske då kanske man kan ta en befintlig dator men stoppa in ett bättre grafikkort. Man har ju de här låg vad ska man säga, effektgrafikkorten som till exempel 750 Ti var ett bra exempel när den generationen, nu är det väl 1050 Ti och motsvarande på AMD-sidan. De kan man ju koppla in utan att behöva ha någon extra ström i sig. Och det är ju viktigt för att oftast så i färdigbyggda datorer så har du inte plats för mera saker på i nätaggregatet då. Det är också Nej, det brukar vara väldigt plats sparsamt där. Det är också ett helt okej alternativ om man är extrem budget, för då kan du ju bara köpa ett grafikkort för 2000 kronor kanske och sen så har du en helt okej spelupplevelse liksom. Eller en annan. Det jag skulle sätta pris på var mellan 14 och 15000. Där skulle jag känna mig bekväm att ska jag köpa en ny dator så kommer jag, om jag säger 14-15 000, så kommer jag förmodligen hitta den här, ja, men jag kan bara uppgradera den här lite. Det kommer det hamna, det är svårt vid 16 000, att man hamnar men i det tankesättet att om jag bara ökar budgeten lite grann då kan jag få in det här, men då kan jag också få in det här också så då. Ja, det går alltid att öka. Det jag skulle säga som många kanske gör ett misstag på när det kommer till spel, det mesta spelen nu, som sagt, som sa tidigare, är att det finns vissa undantag. Men jag skulle säga, lägg inte all kraft på att få en i7, utan en i5 fungerar jättebra till att spela med. Lägg de pengarna istället på ett bättre grafikkort som du skulle lagt upp för en i7, för du kommer inte märka skillnaden där. Nej, det kan jag. Det är väl det tipset jag skulle ge. Jag som har gått från en i5, det var en av de uppgraderingar jag gjorde här i början på sommaren, så gick jag just från en i5 till en i7 då, i samma generation, i samma familj då. När man är bestämd från en, om det är någon som bryr sig, så var det från en 4670K till en 4790K. Om det är någon som bryr sig där ute. Men prestandaskillnaden i spel var minimal. Det enda stället jag märkte skillnad var i Battlefield 4. Men det är ett sånt spel som är där mycket fysik och sånt där har mycket med CPU att göra. Så det var ändå inte jättestor skillnad. Nej, alltså det handlar om... innan bytet så kunde jag spela det spelet på Ultra Preset över 60. Där det dippade till 50 ibland. Medan när jag bytte så kunde jag spela över 60, fast det dippade aldrig under 60. Det var den skillnaden jag märkte. Så att, prisskillnaden mellan en 9-5 och en 9-7, det är ju oftast ett par tusen lappar. Jo, precis. Och i det stora hela, om man tittar på de, till exempel de modellerna som jag tog upp där, skillnaden mellan de två är egentligen att de saknar, i5 man saknar hyperthreading. Medan i7 har det, och det, ja, ni som vet ju vad det innebär, men det är liksom väldigt minimal skillnad egentligen. I alla fall som det ser ut i dagsläget så håller jag med 100% om att sikta mer på en i5a i den prisklassen. Så att vi säger att vi har ett spann på ungefär 8000 till typ 15000. Det är ganska redigt spann, hörni. Ja. Men det är väl lite, det är två olika precis. Klasser skulle jag säga. Du har de stegen att 5000, då kan du få något riktigt billigt. Det går att spela på. 8-9 där, då har du liksom, ja men då om du väljer rätt delar, konsultera med någon som kan det där och sen kan du verkligen, du kan få ut någonting okej. Okay. Det är bra uppgraderingspaket där. Men ska du ha något nytt med lite mer edge faktiskt och lite mer hållbarhet i längden så skulle jag vilja säga 14, 15, kanske till och med 16. Där då. Precis. En sista detalj är värt att poängtera, det nämndes lite snabbt där, men köp någonting som är en bra bas som man sen kan bygga på utöver det. Då kanske du betalar 15 000 första gången, sen efter ett par år när det börjar bli slött så kanske du bara betalar 8-9 000 istället. Ja, det är ett ganska extremt exempel kan jag tycka, men det, var som, det, ja. Är som, det är som det att du köper en stabil bas, då kan du till exempel som de nämnde bara att köp. När du känner att du kanske vill ha något bättre, då behöver du bara byta ut grafikkortet och inget annat. Utan då ska man inte ha det här problemet med att ja, men, om jag ska uppgradera någonting så behöver jag uppgradera nästan alltihopa förutom kanske chassi och hårddiskar. Precis. Det är, sån situation vill man inte hamna i. För det jag tror att egentligen det absolut viktigaste att ha innan man börjar budgetera eller något sånt där är vilka förväntningar har du? Vill du kunna köra det senaste FPS-spelet, whatever. Vad är det senaste spelet som kommer ut som är väldigt så här hype, jag vet inte. Det är väl Battlefield 1, det är ett jättebra exempel. Ja, Battlefield 1. Ja, Battlefield 1. Vill du kunna köra Battlefield 1 1080p eller 4K med 140 FPS liksom och sånt där. Det är, då får du ju räkna med att det kommer kosta slanterna, men vill du... Ja, då är vi uppe i min dator för att det är ungefär det jag landar på när jag kör i 1080p så landar jag på ungefär 140 FPS. Men är det liksom, har du förväntningarna 1080p 60 FPS liksom, vilket är standard egentligen, så... Då är det ju inte nödvändigtvis att du får så här jättehöga priser kanske. Sen beror det också på vilka spel du vill spela. Är du inte intresserad av de absolut senaste spelen? Eller du kanske inte, de spelen som du går in för kanske inte drar sig jättemycket. MOBAs är ju väldigt populära. CS är också ett populärt spel som inte alls kräver någonting. Minecraft? Om du inte vill ha häftigt ljud. Minecraft går ju mer på absolut. CPU har jag fan med. Men ja, jo, som sagt, kolla dina förväntningar innan du gör något, innan du börjar budgetera eller kolla på vad en dator kostar. Vad är det du förväntar att få ut av den här datorn? Och när du väl har den nedlagt, då kan du börja kolla, okej, vad är det jag behöver? Om du inte kan det här själv, gå och kolla med, som sagt, vad var det, webbhallen och alla de där har ju sidor. Har du en polare? Alla känner minst en person som har, som är väldigt inne i det där. Svekklockers är ju jättebra resurser om man vill ha något på svenska, annars finns det ju hundratals med forum som... På tal om det, Svekloschers la ut en guide, de hade en tävling bara nyligen vet jag, där de plockade faktiskt, de bad sina användare plocka ihop en dator för 15 000, en budget på 15 000 och sen så skulle då webbhallen Svekloschers då valde ut de tre bästa som de tyckte och sen fick man då rösta mellan de här tre och den som får mest röster blir en färdigbyggd dator som man kan köpa från webbhallen. Nu vet jag inte om det blev om det var samma som blev just Svekloschers vinterdator, men den är ju ett ypperligt exempel på det här, det som jag skulle anse är liksom lite entusiastnivå liksom, det som Max pratar om, den prisklassen 13, 14, 15 000 där någonstans. Men som sagt, kolla vad ni vill ha, sen kollar ni vad som finns och vad det kommer kosta, kolla vilken budget du har, är det realistiskt gentemot vad du faktiskt vad du vill ha gentemot vad du kan ha råd med. Och är det så att du kanske inte har råd med det, men det som du vill ha, så kan du ju som sagt börja med lite smått och sen uppgradera senare när du har mer pengar. Det var ju det jag gjorde. Och mina kompisar har gjort det också, började med lite mer budgetvänliga komponenter och sen så uppgraderade jag efterhand. Perfekt. Att... Men då har vi Nördlivs bästa gamingdator budgettips. En söt liten påse. Ja, sen så kan det vara bra att veta att det här avser ju bara datorn och sen så vill man ha tillbehör däremot. Det är en helt annan femma. Precis. Men däremot, det har ju vi gott om tillbehörsrecensioner på vår hemsida. Så kolla in det. Mm. Vi kan ju kolla in på nördliv.se. Kan ni kolla in tillbehörsguiden som har kommit ut, som är en väldigt bra sammanställning av många olika tillbehör och länkar till alla recensioner på de som vi faktiskt har provat själva och lite olika prisklasser där. Så gå in och läs den så om ni har lite tid över. Stiligt, stiligt. Yes. Men då så grabbar, with no further ado så tycker jag att vi då avslutar veckans diskussion och ser om vi har någonting annat lite roligt nördigt att prata om. Och med den snygga pluggen som du kom med där, Max, så känner jag att jag kan inte trumfa den med en långsökt segway, så att jag går väl rakt på sak och säger att Spider-Man Homecoming har kommit ut med en trailer. Och jag vet att i alla fall jag och ett par av er i alla fall har sett den. Vad tycker ni, grabbar? Hur ser den ut? Jag väntade på att Karl skulle säga något. Men jag väntade på att Rob skulle säga något. Det kändes som att du var mest entusiastisk om det. Men det är Spider-Man. Spider-Man är en av mina favoriter. Han var alltid min favorit Marvel superhjälte. Eller min favorit superhjälte överhuvudtaget. Hey. Jag tittade på Spider-Man-serien när jag var liten. Så. Snabb fråga nu. Hur kommer det sig att det här är den tredje Spider-Man varianten vi har fått på film nu? Alltså hur funkar den grejen? För vi hade ju den här den första trilogin, och sen så hade vi Amazing Spider-Man, och sen så har vi den här. Jag fattar inte grejen, för jag har inte läst. Det funkar så här. Är det att innan Marvel hade sin egen filmstudio, så licensierade ju de ut licensierade, är det ett ord? Ja, jag är säker. I alla fall, de gav ju då ut licensen för flera av deras superhjältar till olika studios. Det är därför som, till exempel, jag tror det är Warner Bros som äger X-Men, och Sony äger Spider-Man till exempel, och Fantastic Four. De ägde ju inte då rättigheterna till de här längre när de väl gjorde sin egen studio. Så att Sony köpte ju då rättigheterna till Spider-Man och gjorde sin den första Spider-Man-trilogin, som är okej. Okay. Helt okej. Okay. Mindre pratat om sista filmen, desto bättre. och sen så kände de... Sen var det ju så att... jag tror att det var så att om de inte gjorde någon mer med den licensen, så skulle rättigheterna då defaulta tillbaka till Marvel. Och vid det här laget var det 2012 då som Amazing Spider-Man kom ut. Jag tror det var 2012 eller 2013, tror jag. Mm. Eller har jag helt fel? Det kanske tidigare till och med. Ingen aning. Jag kommer inte ihåg. Jag tror att det var, 2013-2014 någonstans där, mot Boston var tvåan. Amazing Spider-Man 2, jag tror ettan kom ut 2011 eller 12. Yes. I alla fall, vilket fall som helst. Hade de inte gjort en film då, så tror jag att den här rättigheten hade default tillbaka till Marvel. Och det ville de ju inte göra. Nej, det ville de inte, sånhet. För då skulle ju Marvel tjäna massa pengar på det här. För de skulle ju bara integrera den. För vid det här laget så var ju det Cinematic Universe up and running. Så... Så då gjorde de ju The Amazing Spider-Man, vilket jag tycker är en helt okej film. Jag gillar, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, som är huvudrollsinnehavaren, hans huvudskådisen. Men jag gillar honom som Spider-Man. Jag tycker han var väldigt bra Spider-Man, bättre än vad tidigare Spider-Man. Och tyvärr så gjorde inte de så bra ifrån sig. Och sen så, nu så har ju de Sony gjort en deal med Marvel, att Marvel får använda Spider-Man i sitt Cinematic Universe, vilket är varför vi har en ny Spider-Man nu i Spider-Man Homecoming. Så det är så det funkar, Carl. Räcker det? Ja. Ja, men det var perfekt, för att jag har inte fattat grejen med varför det kommer så jävla många olika Spider-Man-versioner på film. Så att, top notch, Rob. Top notch. Ja. Och sen å andra sidan så förstår jag också hur en... mer filmvetenskaplig synvinkel, eftersom Spider-Man som karaktär, alla Marvel-hjältar har ju skrivits av väldigt många olika författare, men jag anser att Spider-Man är ju en av de karaktärerna som verkligen har genomgått störst förändringar. Jag menar, han började som den här, alltså verkligen tonårshjälten, awkward, klumpig och hela har hela den här rollen av att visa att jo, men jag kan också vara cool. När jag tar på mig dräkten och blir Spider-Man så blir jag awesome. Och sen går han vidare och liksom vissa författare gav honom ett jobb, ett välbetalt jobb. De gav honom social, de gav honom karisma och förmåga att interagera socialt på ett väldigt charmerande sätt. Och till och med gav honom... Syns mycket tydligt i Spider-Man 3. Och man har till och med gett honom fru och barn, vissa författare. Vilket ju är lite av en skillnad från den här "jag är visst häftig!" Som man var lite i början. Ju mindre pratat om One More Day, desto bättre. Yes. Nej, men där kan jag också se att det finns anledning att göra flera versioner av honom som inte har med licenser att göra, även om just det här, de stora anledningarna till varför det har blivit flera Spider-Man är på grund av licenser och pengar. Jag tror att Spider-Man är väldigt identifierbar till skillnad från många andra superhjältar, speciellt för yngre. Ja, men jag vet ju själv att Spider-Man var ju någonting som jag såg upp till, som jag tyckte dels, det finns flera olika anledningar. Men alltså, han är mänsklig. Som jag har, han är lite mer mänsklig på det sättet att han är ju faktiskt en tonåring liksom, och han liksom måste bolla då liksom tonårsgrejet med superhjältegrejen, och han vill fortfarande vara, han vill vara vuxen fast han fortfarande inte riktigt är vuxen och inte kan. Det är väldigt mycket duality och sånt där. Men jag tror att en av de stora grejerna som gör att Spider-Man är så tilltalande också är det att han är, hans sätt att slåss mot fiender är ganska unikt i det sättet att han använder humor för att distrahera och förvirra och liksom och enragea fienderna så att de gör misstag. Ofta. Alltså Spider-Mans humor har alltid varit det som dragit mig till honom väldigt mycket, eftersom jag är ett stort fan av humor när det används rätt. Så att jag tycker att ha en superhjälte som använder humor i sina fighter är någonting som är väldigt bra. Och det var någonting som inte gjorde riktigt rätt i första Spider-Man-trilogin, tycker jag. Han var inte riktigt witty enough. Gjordes relativt bra i Amazing Spider-Man, men när Spider-Man dök upp i Civil War, den fighten där han är med i är underbar. Den är typ 30 sekunder lång, den sekvensen, men han får in en hel drös med kommentarer som alla var skitbra och liksom passade jättebra. Det är liksom first class witticisms, tycker jag i alla fall. Så att jag tycker det känns som att den här, och det ser man ju även i trailern som var det vi pratade om här, att den här lite humor kommer ju fram ändå. Jag tycker det är trevligt att se att Marvel i alla fall vet hur de skriver sina egna superhjältar bra. Det är väl skönt det. Jag håller med dig. Det är skönt att komma tillbaka på något sätt till den här, jag menar, roliga, mänskliga tonåringen. Sen vet jag inte vad sen har jag hört många som har trackat ner lite på skådisen som spelar Spider-Man nu. Jag vet inte, jag tycker han verkar helt okej. Han ska ju vara en tonåring och lite awkward som du säger och sådär. Så jag tycker han gör den väldigt bra. Det är också det som... han heter Andrew Garfield, heter han. Han som var med i Amazing Spider-Man också gjorde just den biten väldigt, väldigt bra. Peter Parker-biten. Men här så har vi även Spider-Man-biten som är väldigt bra också. Så det, nu har vi... Yay! Carl, vad tyckte du då? Nej, alltså nu har vi kommit förbi den här lite fundersamheten varför vi kommer flera Spider-Man-filmer. Men nu kan jag både hålla med om att okej, nu vill Marvel göra sin egna film och sen så att de förra tolkningarna kanske inte var de bästa. Så att, ja men okej, då ser vi fram emot det här. Det kan bli bra. Mm. Kan bli bra. Spännande. Yes. Men vad sägs om att nu har vi liksom gått tillbaka i tiden och pratat om tidigare Spider-Man-filmer. Jag tycker att vi behåller det spåret och pratar om andra tidiga storfilmer och storserier. För det har ju nämligen kommit ut en till trailer. Och det är The Mummy som kommer tillbaka. Yes. Den finska klassen, Mumien. Äntligen på... Det här är ju då den nya Mumien-filmen då, som inte har någonting att göra med de tidigare filmerna, de här Brendan Fraser, de filmerna. Har absolut ingenting med dem att göra. Vilket... Det här är ju alltså en remake, reboot, egentligen av originala Mumien-filmen från vad? 1932 eller något sånt där skit liksom. Den tar mer inspiration från det än någonting än Brendan Fraser-filmerna då. Så att det är en kvinnlig mumie den här gången runt och Tom Cruise i huvudrollen. Och från trailern så tycker jag att det ser intressant ut. Jag menar, från trailern så ser man liksom... Nu är spoilers här för trailern, uppenbarligen. Så vill ni inte se det så håll fingrarna i öronen eller skippa den här biten eller något sådär skit. Så de hittar den här mumien-sarkofagen och transporterar den. Det kommer en massa fåglar och det här... Vad är det? Flygplanet störtar. Tom Cruise dör. Or does he? Tydligen. Och sen kommer tillbaka till livet. Så att jag är väldigt intresserad av den angeln. Det ser väldigt intressant ut. Mm. Så jag vill veta vad som händer där. Resten av det kan vara liksom whatever. Jag vill bara veta vad som händer med Tom Cruise. Och ärligt talat... Åh nej, inte Tom Cruise. Ärligt talat, man kan ju också säga det. Dels så har de tagit in den krusiga Tom, och om man ser trailern, den ser väldigt påkostad ut. Det känns att det är ett par kronor som har gått ner i den här filmen. Men det är väl Tom Cruise som har gjort den, så att... Ja, det är nog troligtvis. Jag har faktiskt ingen aning. Ja, men det är för mig att jag har hört. Det är väl han som liksom har gjort filmen, så att det är, alla Tom Cruise-filmer, den senaste Mission Impossible och sånt där har ju varit bra, så att bara det är ju skoj att se. Jag vet inte, var det han som gjorde dem också? Jag tror för att han var executive producer och typ äger rättigheterna till Mission Impossible nu, Göran, så att jag... Ja, jag vet att han har mycket inblandat i det också, och sen gjorde han Jack Reacher också, va? Det var också hans grej, han är inte regissör eller writer i alla fall till The Mummy. Jag tror att han... Men han har lite säger det hela. Möjligtvis att han är executive producer eller något sånt där då, men jag tror han är inte... han står inte listad som någon av de högre upp liksom på det sättet. Okej, det kan vara jag som har hört fel. Jag kan inte han säga står inte listad som executive producer. Det ska bli intressant att se honom i en film. Filmer som han är med i blir oftast bra om de är actionbaserade. Kanske inte alla make much sense, men det är en kul action. Säg vad vi om Tom Cruise. Jag tycker han är en bra skådis i alla fall. Jag undrar bara hur länge han kan hålla på och göra actionfilmer. Jag tar han över 50 nu. Jag tror inte det kommer stoppa honom. Jag tror han kommer göra det tills han droppar. Ja, faktiskt. Han... Det får ta han och den Jackie Chan får han Tom fight scene, de är båda lika gamla. Han är 54 år gammal, den jäveln. Alltså, han är äldre än min farsa och han håller fortfarande på med den där. Ja, Jackie Chan är för övrigt typ 60 någonstans. Han har ju sagt att han ska gå tillbaka från det. Han gör inte actionfilmer längre typ. Vad tycker ni? Ser Mumien någonting värt att ha ut? Ja, som sagt, det ser väldigt påkostad ut. Väldigt fräsiga effekter. Jag måste säga att jag är... Okej, visst, det är Tom Cruise. Absolut. Men... Jag tyckte att första Mumien var rätt schysst. Jag tyckte andra Mumien var... okej. Jag tyckte att tredje Mumien helst aldrig någonsin skulle ha sett dagens ljus. Så att... Jag är lite skeptimistisk. Men du måste ju tänka så här, Lotta. Den här filmen har ju absolut ingenting med dem att göra. Precis. Det är inte det satt som... i samma universum eller sånt där, vad jag förstår det som. Så att det är det som räddar. Jag tror det är lite orättvist att bedöma den på det sättet. Precis. Det här är ju inte Spider-Man som är samma story om och om igen i stort sett. Åh, Uncle Ben! Och... Precis. Wow. Jag tycker det är bra att vår resident Spider-Man fantast gör nära Spider-Man. Nej, men alltså det, jag tror att... Det är inte svårt att vara trött på den scenen. Jag tror bara att det är lite orättvist. Ja. Jag vet att en av mina polare, han älskar Mumien. Mm. Alltså Mumien-filmer, de två första. Han älskar dem, Göran. Det är några av hans favoritfilmer. Och när han hörde om den här så var han liksom så här, nej, vad är det här för skit? Men jag förklarade för honom att de har ingenting med varandra att göra. Då verkade han vara lite mer inställd för att det var okej. Mm. Snarare. För att jag tror att det är ju inte en remake av de filmerna. Är det inte. Nej. Och jag menar, det är inte mycket man får veta om plotten och berättelsen i den här trailern. Mumien vill ta över världen. Det är typ det. Ja, man typ. Får veta. Och hon har några badass, coola, halvmagiska eller helmagiska förmågor. Halvmagiska. Ja, och helmagiska ögon också. Ja, de har faktiskt lite fräsiga. Ja, men om det är så att ni är intresserad av att se ett antal tusen år gammal kvinna ta över världen och ha helfräsiga ögon, så spana in trailern för den nya The Mummy. Men för att skydda världen och hela universum faktiskt från ondskefulla damer med coola ögon, så är det ju bra att ha lite väktare. Till exempel väktarna av galaxen. Galaxens väktare. Ja, precis. Väktare, kom igen. Skulle du översätta någonting? Gör det ordentligt. Har inte du gått 3 år litteratur? Jag ville faktiskt vara ordagrann här. För att det kan ju vara så att författaren menar någonting med den specifika meningen. Och då... I alla fall, Guardians of the Galaxy 2... har ju nu kommit ut med en trailer. Och honestly, jag tror att det jag kan säga som absolut bäst sammanfattar min hype för filmen och mina förväntningar på filmen och det jag fått ut av trailern är I am Groot! Vad tycker ni, Eva? Yes, baby Groot. Yes! Alltså jag vet inte. Gå inte in för mycket, för att det här är den som jag inte vill bli spoilad, för att jag tittar inte ens på trailern, så att diskutera den utan spoiler. Jag håller med. Alltså, det händer saker i trailern. Om det är någon spoilers. Om det är någon här i världen som borde ha tillgång till tape, så är det ju en person som har en liten miniatyr atombomb. Så att, precis. Alla bör gå runt med en bit tape, helst gaffatejp eller vävtejp. Silvertejp går också bra. Allt går bra med silvertejp. Yes. Vilja, våld, vaselin och silvertejp. Ja, Lottas motto. Där kom det. Då har vi den klappad och klar. jag tror att Guardians of the Galaxy 1 hade ju väldigt bra trailers. Hade det. Musik, content, allting. Och de verkar ha fortsatt med den trenden faktiskt. Här i den här. Jag sitter fortfarande och lyssnar på en playlist som har alla låtar från Guardians of the Galaxy. Ja, jag måste fixa det också. Det finns redan upplagt på både YouTube och Spotify. Ja, det måste finnas på Spotify. Ja, det är det jag har det. Men det finns upplagt på YouTube också. Ja, okej. Okay. Ja, och tvåan verkar ju inte göra oss besvikna på den delen heller. Och vi kanske kommer få höra nya gamla låter, svenska klassiker. Som han fick ju Most Awesome Mixtape eller vad det var för någonting i slutet på. Awesome Mix Volume 2. Ja, precis. Så då kommer vi få höra massor med nya bra låtar från Volume 2 istället. Så att jag tror att utifrån det som är i trailern så ser det ut att vara, speciellt den sista scenen i trailern. Så, det ser ut, vad jag gillar är i hur de illustrerar karaktärerna, för de har ju liksom att det kommer upp så här, Star-Lord, och så visar de lite av karaktären och sen Gamora liksom. Det är inga så här gratuitous sexy shots är det inte. Nej. Vilket man brukar ju förvänta sig från trailers. Speciellt om man har en sexy cool green alien liksom. Mm. Så att, jag gillar det. Jag tycker det är positivt. För det visar dem som hjältar mer än någonting annat. Alltså det mest sexy shot på The Sexy Green Alien, det är när hon sitter med benen i kors, fullt påklädd med liksom normal urringning och byxor, och ger ett litet smirk. Det är det sexigaste som finns i hela trailern. Det är allt jag vill ha från mina sex gröna aliens. Ja, yeah, I'm fine with this. Det här räcker för min del. Jag är okej, okay, jag är klar. Okej, okay, vi kan gå vidare. Yes. Så att hypen för Guardians of the Galaxy 2 är fullständigt live and well här i hela nördlivgänget som i alla fall hörs idag, inte sant? Yes. Svar ja. Perfekt. Men då så. Så att om det är så att ni vill kolla in lite nya spännande filmer som är på gång, och alla de här tre har för mig kommer nu under nästa år, inte sant? Yes, vill jag säga. Jag har de trailersna finns också på vår hemsida. Allihopa finns länkade på vår hemsida www.nördliv.se. Precis. Shameless plug. Kaching. Gött. Så att, money in the bank. Perfect. Så att gå in och kolla in The Your Coolness. Men då tycker jag att vi avrundar våra övriga nördämnen. Vi har nämligen lite lyssnarmail som vi ska ta oss igenom också innan natten går till dag. Eller vad säger du, Rob? Yes, vi har ett mail här. Bara ett den här veckan. Vi försöker slimma ner lite, ja. Inför julen då vi kommer glutta oss. Vi har ett mail här från gamlingen Daniel Saxin. Jag vet inte hur gammal han är, men han är gammal här. Gamligen, är han är gammal mail. Här i Nördliv. Han har varit med länge liksom, skickat mail till oss. Veteran kan vi kalla honom. Han säger så här: god afton. Ja, god afton, det är definitivt afton nu. Ni pratade om Steep för några avsnitt sedan. Vet att jag är lite sen, men måste bara påpeka hur bra multiplayer-upplevelsen var i detta spel. Tycker bara att man skulle göra spelet mer rättvist av att nämna det. Testade betan hela helgen och tyckte det var riktigt bra när man spelade tillsammans med tre polare. Tävlade och bara lekte runt. Det fungerade riktigt grymt och fanns rätt mycket variation av tävlingsgrenarna. Man kunde köra för att slå varandras poäng / tid samtidigt som man hade rekordet bland alla online. Kommer faktiskt köpa detta någon gång när man finner tid endast på grund av multiplayer. Tack för en grym podd, med vänliga hälsningar. Daniel Saxin, smiley face. Cool. Kära Saxin har ju faktiskt en liten poäng där med Steep, att hur sömlöst upplevelsen var. Så du kunde ju hoppa runt. Så fort man la till en vän på Uplay då, så hamnar man ju direkt i samma värld. Och sen så kan man ju liksom hoppa mellan alla olika typer av utmaningar direkt. Och du kan ju teleportera dig runt omkring på hela kartan liksom direkt. Du behöver inte ens vänta på att det ska ladda liksom, vilket är helt fantastiskt. Helt ärligt, från vad jag hörde om Steep när det annonserades på vår E3 tror jag tidigare i år, så var det här vad jag förväntade mig i stort sett. Att det är inte så mycket av en singleplayer-upplevelse, utan det är mer multiplayer. Det är där de går in för. Det är så det ska spelas, om man säger så. Mm. Det är så det blir roligast. Så att det var skitbra att du mailar in, Saxin, och påpekar det här, så att yes, vi kunde stämma. Så Carl blir lite tillrättavisad här. Ja, precis. Och om det är så att det finns fler lyssnare där ute som vill påpeka någonting som där vi har haft helt och hållet fel, eller som vill lägga till någonting, eller bara sådär allmänt känner för att prata med oss lite grann, så skulle ni ju kunna ta och skicka in ett eget lyssnarmail till oss. Och då skickar ni det till adressen info@nordlivpodcast.se. Om det är någonting mer personligt till exempel. Om du till exempel vill ha en dotter du vill gifta bort till vår Carl Babyface. Så skriver du helt enkelt till carl@nordlivpodcast.se. Och så vidare. Va? Menar du att de ska skicka applications till oss så vi kan godkänna? Ja, jo, det är klart. Men det är ju för att vi går ju in och tjuvläser Carls mail varje vecka. Det här är ingenting som jag vet någonting om, men okej. Jag har ingenting med det här att göra. Så stor aktivitet på den mailadressen, så att, herregud. Oj, måste ha fått hela fem mail. Oj! På den. Vi går in och rensar den varje vecka från alla hundratals fanmail. Vi vill inte att det ska gå dig i huvudet bara. Och jag menar, ärligt talat, du är för ung för att se all den mängden trosor. Så att vi behöver censurera det här för dig. Lotta tar dem istället. Ja, men det är klart. De får inte gå till spillo. Titta här. Jag plockade fram min Carl at Nordly podcast mailadress. Jag har den vidarebefordrad till min Gmail. Och jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 spammail från Diskshop. Oj! Jo. Så att... visst, här ska vi skryta vem som har mest mejl. Så att, bara bra att veta att man kan köpa Livet efter dig på Blu-ray för halva priset. Så att det är skönt. Det. Mm. Får vi sponsorpengar? Ja, det var värt ett försök. Men det finns ju också andra anledningar att mejla till oss. Förutom att man vill ta och påpeka när vi gör crap och när vi gör awesome. Och det är till exempel när vi har tävlingar. Och du, Rob, jag har för mig att vi har faktiskt en tävling en gång just nu. Stämmer det? Har vi? Det har inte jag blivit tilltal. Det är nej, så alltså. Ja, nej, men jag har fel ibland. Då så, då avslutar vi. Nej, det är så självklart att vi har en tävling just nu under december upp till den 25. Det är väldigt simpelt. Vill ni vinna ett av två stycken, det finns vi lottar ut just nu två stycken gaming headset och tre mysteriska spel. Inte nödvändigtvis mysteriespel, utan de är bara mysteriska. Det är liksom lite som Mystery Meat i WoW. Fast bättre. Du är den enda som spelar WoW. Jag hörde syssorna. Kanske det bara var i alla fall, det här är då en tävling. Allt ni behöver göra för att delta och potentiellt vinna är att skicka in ett mejl till oss på info@nordlivpodcast.se och tala om för oss varför ni lyssnar på Nördliv. Vad ni tycker, varför är ni här? Varför lyssnar ni på oss för? Lyssnar inte på en bättre podd? Eller nej, förlåt, det var så vi inte skulle säga. Varför just Nördliv? Vad är det för någonting ni tycker om med just oss? Allt ifrån ni spanar ut Babyface Carl åt era döttrar till att ni helt enkelt bara är masochister och allt däremellan. Ja, tänk om de skickar in ett mejl så här: jag tycker om att skada mig själv och jag har inte hittat något bättre sätt att skada mig själv mentalt än att lyssna på er. Som sagt, that's dark. Allt ni behöver göra är att skicka in ett mejl där ni förklarar varför ni lyssnar på Nördliv, vad ni tycker om, just varför just vi är speciella till era hjärtan. Och den här tävlingen avslutas då den 25 december. Efter det så kommer vi lotta ut då, vad blir det? Det blir fem stycken vinnare slumpmässigt från de som har skickat in. Och vi kommer annonsera. Det är rätt. Annonsera vinnaren. Utropa vinnarna i vårt Goti-avsnitt som kommer ut den 1 januari. Så fram till 25 december tar vi in mail. Det är då som är cut-off datumet. Ni borde komma ihåg det, det är dagen efter julafton. Som sagt, allt ni behöver göra, skicka in ett mail till info@nordlivpodcast.se och tala om varför ni tycker om just Nördliv. Precis. Det blir jättespännande att höra, för att då får vi också ytterligare feedback på vad vi gör bra, helt enkelt. Yes. Men om det är så att ni vill ge oss feedback så där, bara i största allmänhet, kanske på något specifikt avsnitt eller sådär, så kan ni ju också göra det bland annat på iTunes, där ni kan lämna betyg och kommentarer. Och som sagt, vi tycker om feedback, GIF, KK. Men annars så var det väl ingenting mer för ikväll, eller vad säger ni, pojkar små? Nej, gå in, skriv Twitter, yes. iTunes, allt det där roliga. Precis. Och sen se glad. Alla sätt ni kan nå oss på hittar ni via vår hemsida. Och det är nördliv.se, alternativt nordlivpodcast.se. Båda vägarna kommer till oss. Och som sagt, vi finns på iTunes, vi finns på Twitter, vi finns på YouTube och så vidare. Så att... Jag kan ju lite snabbt hoppa in här och meddela att... Youtuben är aktiv. Vill bara plugga lite. Det är lite jag som håller i den biten. Så att Youtube. Vi lägger upp lite spelserier varje vecka. Vi har just nu gående Hall of Fame Forge, där jag, min bror Simon och några andra har lite skoj och skjuta ner varandra i lite customs. Vi kör även lite Trials Fusion. Det finns lite Star Wars Battlefront. Även lite gamla Star Wars Battlefront 2. Och lite annat smått och gott där. Så det är helt värt att gå in på vår YouTube, vilket är Nordliv Podcast. Om jag är inte säker. Annars finns alla videos på vår hemsida. Och vi har även en Twitch där vi försöker twitcha lite varje fredag och söndag. Fredagar klockan 18 och söndagar klockan 15. Där vi sitter och pratar runt lite och spelar lite spel. Där ni även ni i communityn kan vara med. Om ni hoppar in på våran Discord så kan ni vara med där. Infon för Discord finns på vår hemsida. Det är om fliken och sen är det Discord och TS, tror jag. Så finns all info hur ni joinar oss där. Precis. The Nerd Life Empire. Jag får också, har inte Sara lagt upp en hel del spännande om Final Fantasy 15? Tror jag, lite gameplay och sånt spännande. Vi brukar hosta henne på, när hon twitchar så brukar vi hosta henne på Nerdliv Twitchen också. Så att, perfekt. Det finns en hel drös fint där också. Mm. Det är bara att kika. För alla smaker helt enkelt. Yes. Ja, men då så. Då blir det inte roligare, pojkar. Men som sagt, hör väldigt gärna av er. Och om ni känner för att delta och ha en chans att vinna en av de här 5 fantastiska priserna, så skicka ett mejl till info@nordlivpodcast.se och berätta varför i hela fridens dag ni lyssnar på oss. Och om det inte är så att vi hör av er per mejl, så hörs vi i alla fall nästa vecka när vi kommer tillbaka med nästa avsnitt. Tills dess så ha det lugnt, gamea gulligt och var snälla mot varandra, och nu får ni säga hej då, alla små vänner. Bye bye. Goodbye. Hello.